Nazywam się Juliusz Konczalski i wydaje mi się, że przyszedł czas na szósty epizod podcastu Kronika Gier. Dzisiejszy podcast, mam wrażenie, może okazać się podcastem troszeczkę krótszym niż poprzednie podcasty, ale z drugiej strony to jest taka pocieszająca informacja. Dwa poprzednie podcasty też wydawało mi się, że będą podcastami krótszymi, a tymczasem podcast numer 5 okazał się chyba, jak do tej pory, najdłuższym podcastem, jaki przygotowałem. Kwestie długości na razie zostawmy. Co dzisiaj w programie? No dzisiaj w programie 3, a może więcej. Zobaczymy. Ale trzy standardowe tematy. Po pierwsze, chciałbym skomentować krótko sprawę recenzji na Kronice Gier, wideo recenzji, które jak zdążyliście zauważyć w ostatnim tygodniu, no całkiem sporo się ich ukazało. Pojawiły się różne głosy, że są może za krótkie i tak dalej. No, chciałbym się do tego odnieść. Obiecałem to zresztą w komentarzach, więc do tego się odniosę. Również w komentarzach obiecałem, że odniosę się do różnych argumentów, które pojawiły się przy okazji właśnie mojej recenzji Dragon Age Początek. Już takich stricte związanych z samą grą. I chciałbym rzeczywiście do tych rzeczy się odnieść, tak jak obiecałem, do tego się odniosę. To będzie drugi punkt w dzisiejszym podcaście. Natomiast trzeci temat, jeden z użytkowników poprosił mnie, bym zajął się sprawą Left 4 Dead 2. Obiecałem, że się tym zajmę, że powiem troszeczkę o Left 4 Dead 2, dlatego tym trzecim punktem dzisiejszego programu będzie właśnie Left 4 Dead 2. Użytkownik nazywa się Berserker. To znaczy takim pseudonimem się podpisuje, takim nickiem się podpisuje, także to, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Zatem cóż, no, znamy rozkład jazdy. Zapraszam w takim razie do słuchania. No, ale na początku mam jednak pewną, nie wiem czy niespodziankę, bo chciałbym zacząć od jeszcze innej sprawy, mianowicie od sprawy naszej narodowej reprezentacji Polski. Franciszek Smuda trenerem polskiej kadry. No powiem szczerze, kiedy ta informacja do mnie dotarła, poczułem się jak ktoś niezbyt wyjątkowy. Wydawało mi się, że to jest chyba najgorszy wybór, jaki mógł paść na trenera polskiej kadry. PZPN ugiął się, wydaje mi się, pod naporem rządnych, że tak powiem, krwi i powiedzmy ukrzyżowania prezesów PZPN-u, kibiców. I pewnie też pod naporem dziennikarzy. No i wybrał trenera, którego filozofia prowadzenia zawodników, że tak powiem, na murawie sprowadza się mniej więcej do takich określeń typu graj ku, bo cię wypier z kadry. Czy z boiska, wszystko jedno. No, powiem szczerze, jestem w szoku. Bardzo mi się spodobała taka anegdota, którą przytoczył jeden z zawodników Legii Warszawa. Nie pamiętam już w tej chwili, jak się chyba Jacek Magiera, który wspominał Franciszka Smudę, ale nie chcę pomylić, dlatego nie jestem pewny, czy to jest rzeczywiście Jacek Magiera. Natomiast jeden z zawodników właśnie warszawskiej Legii w jednym właśnie z wywiadów, to był bodajże wywiad, który ukazał się w Gazecie Wyborczej, opisywał, jak Franciszek Smuda przyszedł do Legii, bo jak wiadomo, Franciszek Smuda w swoim czasie trenował właśnie warszawską drużynę. I jeden z zawodników, chyba Murawski, przyszedł w jakoś dziwnie ubrany, w jakąś dziwną kurtkę chyba, i Franciszek Smuda do niego powiedział, że no, wyglądasz jak ten dzwonnik z Notre Dame. Z Rotterdamu, przepraszam. Wyglądasz jak ten dzwonnik z Rotterdamu. No i oczywiście wszyscy się śmiali i właśnie ten piłkarz Legii mówił, ale wydaje nam się, że chyba Franciszek Smuda śmiał się z czegoś innego niż zawodnicy. No bo wiecie, no, powiedzieć, że ktoś wygląda jak dzwonnik z Rotterdamu, no to jest, mówiąc krótko, no takie, powiedziałbym, trochę, to nawet nie tyle, że śmieszne, to jednak coś mówi o człowieku, prawda, o jakiejś inteligencji, o jakiejś wiedzy humanistycznej, o jakiejś takiej, powiedzmy, kulturze, jakiejś oczytaniu. Dla tych, co nie wiedzą, no oczywiście dzwonnik z Notre Dame, z katedry Notre Dame, a nie wcale, a nie z Rotterdamu. Także to taka śmieszna anegdota. Mówiąc krótko, no jeżeli ktoś myli takie podstawowe elementy związane z właśnie no w tym wypadku z literaturą, no to jak może być dobrym trenerem kadry? No jeżeli jesteście w stanie mnie do tego przekonać, to oczywiście piszcie w komentarzach. Druga rzecz jest taka, że pamiętam, że jak już Smuda został wybrany trenerem kadry, w Gazecie Wyborczej ukazała się takie bardzo fajne podsumowanie jego drogi trenerskiej, bo wszyscy mówili o tym, że Smuda, no prawda, trener, który miał wielkie sukcesy w Polsce i tak dalej, no z Widzewem Łódź i tak dalej. W ogóle ten sukces z Widzewem Łódź i wprowadzenie Widzewa do Ligi Mistrzów, no to już tam ciągnie się za Smudą już od lat. No i właśnie takie zestawienie się pojawiło, w którym były wylistowane, no jakby wymienione wszystkie kluby, w których dotychczas Smuda pracował. I muszę powiedzieć, że te ostatnie lata Franciszka Smudy, no takie, no, żadnych sukcesów, no. Powiem szczerze, jestem trochę, no, znowu rozczarowany i nie chcę wdawać się teraz w dyskusję, kto powinien być trenerem kadry, no ale w obliczu nawet tych ostatnich wyników, no jestem całkowicie jakby zdruzgotany tym, co zobaczyłem. No poza tym, że ta kadra po prostu w dalszym ciągu nie potrafi grać w piłkę. Mecz z Rumunią, no to była kompromitacja. Mecz z Kanadą to jest taka sama kompromitacja, dlatego że Polacy po prostu, no grając z Kanadą, z drużyną, powiedzmy sobie szczerze, no prawie amatorską, to oni powinni wygrać 8-0. No tak dobre drużyny wygrywają, jeżeli grają naprawdę ze słabymi drużynami, a nie wymęczyć jakieś tam rzeczywiście 1-0. No kompromitacja. Ja jestem zupełnie, że tak powiem, rozczarowany i mówiąc szczerze, chyba najgorszy wybór, jaki mógł paść na trenera Narodowej Reprezentacji Polskiej. No ale cóż, no czekam na wasze komentarze, co wy o tym sądzicie. Cholera, jakiś taki długi wstęp się zrobił w tym podcaście. A zatem krótko o recenzjach na Kronice Gier, bo jak pewnie zdążyliście się zorientować, te recenzje są krótkie. Powiem szczerze, taki jest zamysł mój. Chciałem, żeby te recenzje były krótkie, żeby to nie było takie wyliczanie, że w grze fabuła jest taka, bo taka. Z kolei grafika i oprawa audiowizualna jest taka i taka. Z kolei ogólnie rozgrywka jest taka. A na koniec, podsumowując to wszystko, co zamęt do kupy po 6 minutach czy 10 minutach recenzji, ta gra jest taka, ale będzie podobać się tym, którzy lubią gry takie a takie. Czyli mówiąc krótko, takie typowe masło maślane. Ja nie chcę mówić teraz, że gdzieś w ogóle w Polsce ktoś takie recenzje robi, bo też się tam pojawiły różne takie zarzuty, że jakieś wojenki chyba tutaj kultywujemy. No nie kultywujemy już żadnych wojenek, unikamy tego jak ognia. No, chciałem tego uniknąć po prostu, znaczy uniknąć w ogóle takiego właśnie recenzowania gier. Chciałem, żeby to były takie prawdziwe recenzje, to znaczy prawdziwa recenzja jest opinią recenzenta, czyli kogoś, kto po prostu z różnych powodów gra w wiele gier, czy ma po prostu dość szeroki, że tak powiem, ogląd w branży, i czy właśnie w grach wideo, no i po prostu wyraża swoją opinię, dokładnie na takiej samej zasadzie, jak mamy do czynienia z, nie wiem, z krytykiem muzycznym, czy z krytykiem filmowym, który z racji wykonywanego zawodu, czy swoich zainteresowań, no po prostu tym tematem się zajmuje. Zajmuje się muzyką, zajmuje się filmami i po prostu na tej podstawie ma jakiś szeroki ogląd, że tak powiem, tego, co się dzieje i po prostu no wyraża jakąś tam swoją opinię. Ja absolutnie nie chcę aspirować do tego, żeby te recenzje były jakieś tam jakimś drogowskazem dla kogoś, żeby one stanowiły jakiś, że to jest jakaś prawda objawiona i tak dalej. Wręcz przeciwnie, ja to zawsze podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne, a w przypadku nawet Dragon Age Origins bardzo, bardzo subiektywne zdanie na dany temat. I tyle. I jakby, no, trzeba z tym żyć, że tak powiem. Powiem szczerze, będę się jeszcze zastanawiał nad koncepcją tych recenzji, bo trochę wasze komentarze dały mi jednak do zrozumienia, przepraszam, do myślenia, i muszę powiedzieć, że może faktycznie macie trochę racji, że rzeczywiście takie krótkie to jednak nie do końca słuszny wybór. Może będę starał się je jednak trochę rozbudowywać. Z pewnością macie rację, że recenzja Dragon Age Origins jest kontrowersyjna i jest recenzją, która może nawet irytować, denerwować odbiorcę, właśnie dlatego, że że właśnie jest bardzo krótka i jest taką recenzją bardzo, powiedziałbym, lightową. Być może przygotuję drugą recenzję Dragon Age Origins. Zobaczymy. Może jakąś taką bardziej już rozbudowaną. Zobaczymy, jak to się wytworzy. Ale nie uprzedzajmy kolejnych tematów, którymi dzisiaj będę zajmował. Także podsumowując ten wątek właśnie recenzji na Kronice Gier, no chciałem, żeby te recenzje były krótkie, zwięzłe, bardzo ostre, bardzo wyraźne przede wszystkim w formułowaniu tych ostatecznych sądów, bo to, co mi się też nie podoba dzisiaj w branży, to jest to, że praktycznie co druga gra, zresztą to jest od zawsze w branży, praktycznie co druga gra dostaje ocenę w przedziale 8-10, 8-9 praktycznie. I to mi się bardzo nie podoba i też chciałem, znaczy to mi się nie podoba przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę jak się spojrzy na te wszystkie gry, to są takie produkty dość masowe, fabuła w wielu tych grach jest naprawdę sztampowa, nawet jeśli rozgrywka jest świetna i recenzenci nie potrafią tego odpowiednio rozgraniczyć, właśnie nie potrafią oddzielić naprawdę beznadziejnej fabuły, która psuje rozgrywkę od właśnie świetnego gameplayu, czy właśnie świetnej rozgrywki, prawda? I też chciałem, żeby to wszystko jakby było opisane, znaczy chciałem po prostu, żeby te recenzje właśnie były takie, no, bardziej takie wyraziste po prostu. No ale jak mówię, no, jestem otwarty cały czas na wasze sugestie, na wasze komentarze i na pewno, no, skłamałbym, gdybym nie powiedział, że Kronika Gier nie jest tylko dla mnie, jest tak samo dla was, no. Oczywiście to ja mam jakąś tam potrzebę, żeby tutaj powiedzmy to wszystko tworzyć i nagrywać ten podcast, no ale gdyby was tu nie było, no to tak naprawdę, chociaż nie wiem, może i bym do ściany właściwie mówił też pewnie. No ale jest to dla mnie ważne jednak, że ktoś to czyta po prostu i ktoś to komentuje i to ma dla mnie też duże znaczenie. Zawsze to miało dla mnie znaczenie. Także na pewno nie zamykam się na krytykę, na komentarze, na wasze opinie na dany temat. A zatem feralny temat Dragon Age początek, Dragon Age Origins, recenzja, która ukazała się na Kronice Gier, recenzja bardzo kontrowersyjna. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem w poprzednim wejściu, macie chyba trochę racji, chyba trochę za krótka. Bardzo tutaj ciekawie ktoś napisał taki komentarz, że w tej recenzji chyba nie wyczerpałem tematu. I mogłem więcej powiedzieć o Dragon Age Origins i wydaje mi się, że to prawda. Mogłem niewątpliwie więcej powiedzieć i jakoś tak szerzej, powiedzmy, podejść do tego tematu, prawda? Ta gra na to, mimo wszystko na to zasługuje, to jest niewątpliwie prawda. Natomiast obiecałem, że odniosę się do komentarzy, które pojawiły się na Kronice Gier. I tutaj w tych komentarzach no na przykład Troubleman pisze o tym, że mocne 9 na 10 od niego, najlepsza gra 2009 roku, że cholernie wciągający old school, średnie grafika, które nie ma znaczenia. No dla mnie też grafika akurat nie ma tutaj znaczenia, zresztą ja w tej recenzji nic nie mówię o oprawie graficznej i to jakby też nie ma dla mnie większego znaczenia, czy ta gra będzie miała taką czy inną grafikę. Zresztą wydaje mi się, akurat grafika w Dragon Age Origins jest naprawdę przyzwoita i akurat kwestia grafiki tutaj nie pozostawia absolutnie nic. Żadnych wątpliwości. Znaczy absolutnie nic do komentowania, no nie wiem, jak powiedzieć. Natomiast no, Caridor, tutaj nasz nieśmiertelny Caridor właśnie pisze o tym, że otrzymał to, na co czekał. No cieszę się, Caridor, że otrzymałeś to, na co czekałeś. Ja akurat tak na Dragon Age nie czekałem jak ty, ale muszę powiedzieć, że no, nie zgodzę się z twierdzeniem, że fabuła, że tak powiem, fabuła w grze RPG to nie wszystko. No fabuła w grze RPG, co jak co, ale fabuła w grze RPG jest najważniejsza, no, paradoksalnie, no jeśli jest, zresztą w ogóle we wszystkim wydaje mi się, no w takich grach, oczywiście są gry, w których fabuła nie gra roli, nie jest istotna, bo jest na przykład świetna rozgrywka, ale są też takie gry, w których no fabuła ma kolosalne znaczenie, bo jest motorem napędzającym całą rozgrywkę, tak naprawdę fabuła decyduje o tym, że chcesz walczyć i staczać kolejne pojedynki z przeciwnikami i w przypadku takiej gry jak Dragon Age Origins ta fabuła jest tutaj, ma kolosalne znaczenie, no być może to wynika z tego, że ja osobiście absolutnie nie trawię tego rodzaju fabuły, to znaczy nie... Znaczy tak, może nie tak, że nie trawię, tylko chodzi o to, że to jest już tak oklepana fabuła, to są już tak oklepane motywy, które się pojawiały i w poprzednich grach BioWare'u, i w poprzednich RPG-ach, że po prostu no... No nie chcę się nad tym siedzieć i przynajmniej ja to mówię cały czas, to jest moja opinia, no to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, więc tu mam zupełnie, że tak powiem, inne zdanie. Jeśli chodzi o Wiedźmina, Wiedźmin ma fenomenalną fabułę, podobnie zresztą jak cała twórczość Sapkowskiego, która moim zdaniem na tle takiej, że tak powiem, anonimowej twórczości fantazy, no to się absolutnie wybija i wydaje mi się, że każdy to chyba będzie w stanie powiedzieć. Ja zresztą jestem w jakiś sposób nawrócony trochę na Sapkowskiego, pamiętam, że początkowo też zaliczałem go do twórców takich, powiedzmy, podrzędnych. Tymczasem tak naprawdę jak zacząłem czytać jego opowiadania, to zrozumiałem, że są naprawdę dobrze napisane, że świetnie się je czyta, fajnie są opisane postacie, fajnie są stworzone postacie, fajna jest motywacja tych postaci. I tak naprawdę ta fabuła w Dragon Age Origins dla mnie jest tutaj kluczem do wszystkiego, dlatego że cóż z tego, że mam mnóstwo opcji dialogowych i cóż z tego, że mogę rozwiązywać wspaniałe zadania o jakimś tam duchu z lasów elfickich na tysiące różnych sposobów, skoro to jest tak naprawdę bajeczka dla małych dzieci, no, do czytania tego, że tak powiem, do poduszki. No. Oczywiście, no to jest może i fajne do pewnego momentu, ale też no, oceńmy to tak, jak to, że tak powiem, to zasługuje, a nie próbujmy robić z tego czegoś, co, że to jest jakieś, nie wiem, no, coś znowu niesamowitego, że to jest jakaś niesamowita fabuła i tak dalej, i tak dalej. No nie, wydaje mi się, że nie. Kolejna rzecz, o której, Kalidorze, mówisz, znaczy to tak, przepraszam, że tak personalnie tutaj do Kalidora, ale jakieś tam się pojawiają, że tak powiem, te jakby kwestie tutaj są wymieniane, no to są te różne teksty i wzajemne docinki członków naszej drużyny. No i muszę powiedzieć, że no, panowie, litości, to jest element, który w każdej grze od BioWare pojawia się od momentu, nie chcę skłamać, od którego momentu, od Baldur's Gate? Chyba nie. Na pewno jestem przekonany, że to było w Planescape Torment. Natomiast jeśli chodzi o późniejsze, czy w którejś z wcześniejszych gier od BioWare, czy to było, nie mam pojęcia. Że tu jest niby, że tak powiem, że tu jest niby to częściej? Dokładnie z taką samą intensywnością, jak w przypadku choćby Mass Effecta, w którym wcale nie tylko w windzie postacie rozmawiały, co jest sprawdzone przeze mnie, ale po prostu podczas zwykłego poruszania się dokładnie na takiej samej zasadzie, jak w Dragon Age Origins. Także, okej, okay. Rozumiem, że to się może podobać, ale nie mówmy, że to jest coś znowu jakiegoś niesamowitego i tak dalej, bo to już wszystko było. Znaczy to, okej, no to jest oklepana klisza. To dla mnie, znaczy, ja wychodzę z takiego założenia, no, że jeżeli mamy do czynienia z jakąś sztampą, z jakąś kliszą, no to też są pewne rzeczy, które, no, prawda, no ile razy można, prawda, ile razy można ten sam schemat, całkowicie ten sam schemat akceptować. Walka. Temat właściwie temat rzeka. No ja nie wiem, słuchajcie, jak wygracie, ale dla mnie brak kolejkowania skilli to jest po prostu totalna porażka. Zwłaszcza, że zgadzam się w 100%, walka w Dragon Age Origins, zwłaszcza w wersji PC-towej, bo w wersji konsolowej praktycznie klikamy i się samo robi, ale w wersji PC-towej rzeczywiście walka wymaga podejścia taktycznego, wymaga rozeznania w tym, co się dzieje, starannego dobrania celów, wybrania umiejętności, z których będą korzystać członkowie naszej drużyny, no, dokładnie w taki sam sposób, jak to odbywało się w przypadku Baldur's Gate czy wcześniej Icewind Dale. Tylko problem polega na tym, że brak kolejkowania staje się naprawdę upierdliwą sprawą w momencie, kiedy dochodzimy do już tych trudniejszych walk, które niekiedy, no przepraszam, ale zdarzało mi się po parę razy powtarzać, tylko dlatego, że właśnie nie ma tego kolejkowania i tylko dlatego, że momentami już po prostu nie chciało mi się tego robić, po prostu wydawało mi się, no dobra, spróbujemy jakoś to na rympa, o tu okazuje się, że nie da tak. Nie da się tak, no, trzeba rzeczywiście to po kolei przechodzić. Natomiast ten brak kolejkowania jest dlatego uciążliwy i wkurzający, że właśnie w tych bardziej skomplikowanych walkach sprowadza się do tego, że wybieramy członka drużyny, wybieramy jaką ma użyć umiejętność na jakim przeciwniku, wybieramy kolejnego, umiejętność jaką ma użyć na kolejnym przeciwniku, tak po kolei całą drużynę. jakby wyłączamy pauzę, zaczyna się walka, nasi podopieczni obserwujemy, wykorzystali skille, okej, okay, znowu naciskamy pauzę i znowu powtarzamy cały czas ten sam schemat. I nie możemy tak naprawdę wybrać, żeby nasza postać jakby skorzystała z takiego łańcuszka skilli, czyli na przykład najpierw zadała cios w plecy, albo na przykład cios ogłuszający, potem zadała jakiś kombos obniżający, nie wiem, obronę przeciwnika, a na końcu już normalnie przeszła do autoataku. Tego się nie da zrobić, to znaczy nie da się w ten sposób zaprogramować walki i znaczy, nie wiem, no zastanawiam się, dlaczego BioWare czegoś takiego nie zrobił w wersji PC-towej. No, nie mogę tego zrozumieć, mówiąc szczerze, dlatego że ten system jakby definiowania skryptów dla członków naszej drużyny, żeby zachowywali się w określony sposób w trakcie walki, jest dla mnie całkowicie spartolony. I jest tak samo spartolony, jak spartolony był w przypadku Neverwinter Nights 2, tak samo jest spartolony w tej grze. Absolutnie tego nie rozumiem i nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Także, owszem, walka jest fajna, to wszystko, znowu, dochodzimy tutaj do sedna, no to wszystko jest fajne, ale to wszystko już gdzieś było. I oczywiście dzisiaj już takich gier się nie robi, w tym sensie, że już dawno nie było takich, jakby nikt poza BioWare nie robi takich gier jak Icewind Dale czy Baldur's Gate. I rzeczywiście to jest jakby takie nowe Icewind Dale, czy takie nowe, bardziej takie właściwie nowe Baldur's Gate niż Icewind Dale. No, wszystko okej, okay, tylko znowu, no, to jest jakby powtórka z rozrywki. Absolutnie to nie jest gra roku 2009 w moim przekonaniu i absolutnie się nie zgadzam i nie mogę zgodzić z takimi opiniami. To jest zbyt sztampowa i zbyt, że tak powiem, powielająca pewne schematy produkcja. Oczywiście to jest prawda, że entuzjastom danego gatunku ta gra wyda się naprawdę świetna, będzie dostawać najwyższe noty i tak dalej. To nie ma w tym nic złego, bo tak działa umysł każdego entuzjasty, nawet mój umysł tak działa. Nawet mój umysł, tak, to prawda, nawet mój umysł tak działa. Jeśli jestem entuzjastą jakiegoś gatunku, to dana gra będzie dla mnie najlepszą grą, w jaką grałem. No, ja przynajmniej mogę tu jakby oficjalnie przyznać, że swego czasu grałem w taką dość beznadziejną grę, to znaczy zbierała fatalne noty, nazywała się Tenchu Z chyba, ta ostatnia część Tenchu, która wyszła na Xboxa 360 i pamiętam, że mi się ona cholernie podobała. To znaczy w moim rankingu to w ogóle to, nie no, w tej grze było wszystko to, co uwielbiam. Samuraje, skradanie się, dokonywanie cichych zabójstw i tak dalej. No po prostu rewelacja. Ale problem polegał na tym, że ta gra była fatalnie zrobiona, jeśli zarówno od strony graficznej, jak i od strony mechaniki. Tylko że znowu, ja byłem zaślepiony, mi to nie przeszkadzało, bo jestem pasjonatem, bo jestem graczem, który zachwycił się tą grą, podobał mi się klimat, podobało mi się to wszystko i nie potrafiłem zwrócić uwagi na pewne błędy, które, że tak powiem, w tej grze były. I wydaje mi się, że no niestety tak właśnie już z pasjonatami, czy z fanami danego gatunku jest, że po prostu czasem no, nie widzą tych różnych niedoskonałości. Ale tu też nie chcę absolutnie tego mówić pod adresem na przykład, nie wiem, Caridora czy Troublemana, absolutnie nie, to jest tylko taka moja refleksja bardziej na, że tak powiem, na mój temat niż na temat kogoś innego, no. Strasznie się rozgadałem o tym Dragon Age. Wydaje mi się, że chyba wszystko już omówiłem, co jest związane z Dragon Age'em, także to tyle, jeśli chodzi o Dragon Age początek. No i może tak krótko, bo widzę, że ten podcast wcale taki krótszy nie będzie, więc tak krótko trochę na koniec, tak jak obiecałem, Left 4 Dead 2. Nie miałem niestety jeszcze okazji zagrać w pełną wersję Left 4 Dead 2. Widziałem, że w internecie już recenzje się pojawiły, co jest oczywiście... No, mnie cieszy, bo ja lubię generalnie oglądać recenzje z najrozmaitszych serwisów. Nie ma to dla mnie, mówiąc szczerze, większego znaczenia, czy to jest recenzja z serwisu, który lubię, który jest moim ulubionym serwisem, czy nie. Ja po prostu lubię oglądać wideorecenzje i najlepiej jak najwięcej wideorecenzji, żeby móc sobie rzeczywiście wyrobić, wypracować jakąś opinię na temat gry. Ale muszę wam powiedzieć, że zagrałem też wersję demo Left 4 Dead 2, bo ściągnąłem ją ze Steama, dlatego że niestety wersja na Xboxa jest wersją no fatalną, wymaga po prostu zapłacenia Microsoftowi, żeby móc ją ściągnąć, trzeba zapłacić Microsoftowi miesięczny abonament w wysokości tam 30 zł, no jak się to kupuje w skali roku, to tam wychodzi chyba około 100 zł, czy tam 120 zł. Także, ponieważ ja już nie opłacam od dawna abonamentu na Xboxie, więc żeby móc grać online, więc nie ściągnąłem tej gry i mówiąc szczerze, mam to gdzieś. Więc bez łaski ściągnąłem sobie ze Steama, tego Steama, którego tak nikt nie lubi. I muszę powiedzieć, że Left 4 Dead 2 podoba mi się ta gra. Podoba mi się tak samo, jak mi się podobał pierwszy Left 4 Dead. Ja w ogóle uwielbiam gry, które są takie proste w swojej strukturze, w swojej konstrukcji, które nie pozują na nie wiadomo co, które nie są grami takimi aspirującymi do miana jakichś kamieni milowych, które po prostu są grą, jakich się nie robiło od dziesięcioleci. I tak jak mi się podobał pierwszy Left 4 Dead, tak podoba mi się Left 4 Dead 2. Widzę pewne drobne zmiany, zwłaszcza w grafice. No, po demie ciężko mi jest powiedzieć, co tak naprawdę zostało zmienione, bo oczywiście zostały wprowadzone nowe elementy, jak możliwość, prawda, walki wręcz, nowe jakieś bronie typu gitara, maczeta, ta broń biała, której tak naprawdę nie było w poprzedniej części. Więc te elementy oczywiście się pojawiają, ale z drugiej strony, no, po wersji demo, poza pewnymi drobnymi zmianami graficznymi i tam jeszcze jakimiś drobiazgami, właśnie tym, co przed chwilą powiedziałem, no to niewiele można powiedzieć tak naprawdę, co się zmieniło. Ja już widziałem trochę tych recenzji i widzę, że dodali na przykład efekty pogodowe. To wszystko fajnie wygląda. No, mam nadzieję, że pełna wersja nie zawiedzie, nie rozczaruje. Niewątpliwie w jakimś sensie czekam na Left 4 Dead 2. Wydaje mi się, że na którymś podcaście Phantasmagoria 2 powiedziałem, że gdybym miał kupić do końca tego roku tylko jedną grę, to kupiłbym właśnie Left 4 Dead 2. Czy to podtrzymuję? Cholera. Ciężka sprawa, dlatego że wyszedł Borderlands i moim zdaniem w tym roku, jakbym miał zabrać jedną grę na bezludną wyspę, to byłby to właśnie Borderlands. I Borderlands jest taką grą bardzo podobną do Left 4 Dead, ponieważ to jest tytuł, znowu, bardzo prosty, nastawiony na czystą rozgrywkę, na czystą przyjemność, nie pozujący i nie aspirujący do miana bycia czymś, czym nigdy nie będzie, jakiegoś do bycia jakimś przełomowym RPG i tak dalej. I dlatego mi się podoba. I znowu, tutaj myślę, powiem, no, dla mnie Borderlands, powiedziałem to już chyba w ostatnim razem, to jest gra roku 2009. To jest najlepsza gra w tym roku, jaka dotychczas została wydana. Zobaczymy, czy ten tytuł obroni oczywiście, bo do końca roku jeszcze parę gier, parę premier, że tak powiem, przed nami, więc wszystko się może zmienić. Ale dotychczas, ze wszystkich gier, które w tym roku były, absolutnie Borderlands. Batman Arkham Asylum był świetnym zaskoczeniem, był naprawdę świetnym tytułem, ale na pewno nie grą roku. Nie, absolutnie nie. Tylko Borderlands. No i cóż, na koniec część społecznościowa. Wydaje mi się, że częściowo udało mi się ją opędzlować, jak to się nieładnie mówi, przy okazji właśnie komentowania recenzji. Recenzji na Kronice Gier. Także to by było właściwie na tyle. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz odnośnie Dragon Age Origins i zrobię takie tutaj sprytne nawiązanie, której wcześniej powiedziałem, właściwie dwie rzeczy. Po pierwsze, no, mnie osobiście strasznie poirytowała ta cała kampania reklamowa związana z Dragon Age'em i to takie silenie się, że to jest gra dla dorosłych, że ona jest od 18 lat, że jest krew, że to, że śmo, że tamto i owamto. Podczas gdy jak się zainstalowało grę, to ja mam wrażenie, że zostałem trochę nabity w butelkę, że ten cały system oceniania tej gry jako gra od 18 lat sprowadza się do tego, że jest to tytuł, który ma tu zadziałać ten mechanizm zakazanego owocu. No, gra od 18 lat, bo w niej jest seks i przekleństwa, no i ci młodsi gracze zapewne skuszeni po nią sięgną. Także to mi się strasznie nie podoba. No i druga rzecz właśnie też poniekąd z tego jakby trochę wynikająca, to jest to, że słuchajcie, no, seks w bieliźnie? No proszę was. To już nawet w naszym nieszczęsnym polskim Wiedźminie ten seks był uprawiany tak, jak Pan Bóg przykazał. No. Zresztą ta wizualizacja tego seksu była bardzo fajna w przypadku Wiedźmina. Dobrze, zostawmy temat Dragon Age, początek Dragon Age Origins, jakby niektórzy chcieli. I cóż, no, wydaje mi się, że w tym momencie wypada już podcast zakończyć. Ja się w tym momencie żegnam. No i cóż, zapraszam was do oczywiście czytania Kroniki Gier, chociaż czytania jest chyba w sumie niewiele. No, może poza komentarzami. Oglądania, słuchania, no i oczywiście zachęcam was do komentowania wszystkiego, co się na Kronice Gier dzieje. Śmiało mówcie, co myślicie, co waszym zdaniem powinno być zmienione i tak dalej. Ja to wszystko biorę pod rozwagę i wyciągam wnioski, że tak powiem. Także cóż, no, trzymajcie się, cześć.